kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Bizleri yoktan yaratan Rabbimizin tüm dünya insanlarının hayat kitabı olması için Muhammed Aleyhisselam'a vahyettiği Kur'an'ı ana dilimizde hurafelerden arınmış bir şekilde okuyup anlayabiliyoruz. Kur'an'ı anlayabilmek için başkaca da bir kaynağa ihtiyaç bulunmamaktadır. Kur'an okumaya çalışalım. Rabbimiz elçi Muhammed Aleyhisselam'a bu ağır sözü bırakırken kendisinden bir kelime dahi katmamasını önemli bildirmiş. Kur'an'ın necm necm tertiplenmesini emretmiştir. Peygamberimizin bu emrin dışına çıktığını kimse iddia edemez. Ancak Peygamberimizin ölümünden sonra Kur'an mushaf haline getirilirken maalesef tertil düzeni değiştirilmiştir. Bu yüzden Kur'an'ı anlayabilmek için başkaca kaynaklara ihtiyaç olduğu algısı özellikle yerleştirilmiştir. İşte mucize olan Kur'an'ı en yalın biçimde anlamamıza yardımcı olan konuğumuz, araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, yıllarca süren çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz, geçen hafta Arap suresinin tahriline başlamış, 6. ayete kadar gelmiştik. Konuğumuzdan bundan sonraki açıklamaları devam etmesini istiyoruz. Buyurun efendim. Evet, teşekkür ederim de söze başlarken önce ben bir başka noktadan daha açılım yapayım. Buyurun. Rabbimiz Rahman ve Rahim olduğundan rahmeti kendi üzerine borç yazmış. Yani rahmeti kendi üzerine borç yazmışın anlamı, oradaki rahmet, elçi göndermek ve kitap indirmek. Ve böylece dünyaya gönderdiği kullarına da hem bir öğretmen hem de ışık tutan bir kitap teslim etmiş. Ve bu kitapta işte sizin de buyurduğunuz gibi hayatta neleri yapması lazım, neleri yapmaması lazım noktasında iyi, kötü, güzeli, çirkini, hakkı, batılı, helal, haramı hepsini orada bir bir saymış, dökmüş. İşte kitabımız böyle bir kitap. Bu kitaptaki olan şeye hak din diyoruz. Bu kitabın dışındaki oluşturulmuş kaynaklarla, delillerle, şuyla, buyla ki dine de çakma din diyoruz. Evet. Şu anda da biliyorsunuz dünyada rivayetlere dayalı hak olmayan bir din hakim durumda. Şu anda biliyorsunuz Kur'an haktır. Allah haktır ve Kur'an'dan Kur'an kaynaklı olarak elde edilmiş, ortaya konmuş yaşam tarzı olan din de hak dindir. Ama söylentilere, dedikodulara, onun bunun bilmem dahliyle oluşturulmuş din de gerçek hak olmayan bir dindir, batıl bir dindir. Ve onun için de şimdi şeyde de güncelde de İslam güncellensin mi, güncellenmesin mi falan filan şeyler olmakta, evet, dedikodusu yapılmakta. İslam'ın Kur'an'daki İslam'ın güncellenmeye ihtiyacı yok. kesinlikle o haktır. Her zaman işi tazedir. Ama piyasadaki çakma dinin güncellenmesi değil, tamamen çöpe atılması gerekir. Evet. Bunları belirttikten sonra şunu belirtelim. Cenab-ı Hak hani dedik ya, insanlara yaşamlarında bir kılavuz vermiş. Aynı doktorun, hastanın eline bir reçete verip, o ilacın bir perspektifi vardır. Onun içerisinde şuna iyi gelir, bu şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, şu kadar yapacaksın, şunu yapmayacaksın falan filan gibi. Aynı bu ilaç tarifesi gibi bize de hayat tarifesi vermiş Cenab-ı Hak. Bu Kur'an'ımız. Evet. Bunun içerisine bir şey katıldığı zaman, yani Allah dışından bir şey geldiği zaman bu bozuluyor. Evet. Aynı şöyle düşünün, kansere, ülsere, baş ağrısına, diş ağrısına yapılmış haplar var. Onların normal olarak bir kimyasal terkibi var. O kimyasal terkibinin içerisinde falan maddeden şu kadar, filan maddeden bu oranda falan gibicesine bir şeyler yazar. Ha, şimdi tutup da vatandaş o terkibi bozacak olursa, o kimyasallara başka şey ekleyecek olursa, çıkaracak olursa vesaire, bu defa onun ne baş ağrısına, ne diş ağrısına, ne kanserine, ne ülserine hiçbir şeye fayda vermez. Şimdiye kadar Müslümanların yaşadığı din de Allah'ın dininin, Allah'ın verdiği ölçülerin dışındaki bir din olduğundan dolayı insanlığın kişisel hayatına, aile hayatına, toplumsal hayatına, evrensel hayatına hiçbir faydası olmadı. Onun için de şimdi bu çırpınışlar ondan kaynaklanıyor. Bunu burada belirttikten sonra işte Cenab-ı Hak Araf suresinde, bakın Araf suresinde, insanlar dini doğru yaşasınlar, dünyada mutlu olsunlar diye rahmeti gereği indirdiği Kur'an'ında rahmeti gereği uyarılara devam ediyor. Evet. Evet. Böyle gireyim. Çok güzel. Ve böylece ilk önce şimdi 6. ayette, 6. ayette kaldık, biraz konu ettik de bazı yerlerinde konu etmemiştik. Evet, başlamıştık orada. Şimdi 6. ayeti tam tekmil anlamak için önceden ihmal ettiğimiz bir konuyu da burada belirtelim. 4 ve 5. ayetin devamıdır bu ayet. Evet. 4 ve 5. ayeti bir dikkate alacağız. Bize uyarı yapıyor Cenab-ı Hak. Bakın, dikkat edin. Biz nice kentleri değişime yıkıma uğrattık. Azabımız kimilerine gece uyurlarken, kimilerine de gündüz dinlenirlerken onlara gelivermişti. Azabımız onlara geldiğinde biz gerçekten şirk koşarak kendilerine yazık eden kimselermişiz demelerinden başka yalvarışları olmamıştır. Şimdi Allah'ın kitap gönderdiği, peygamber gönderdiği insanlar uyarılara rağmen, evet, bu uyarılara dikkat etmemişler ve sonunda helake sürüklenmişler. Sonunda da pişman olmuşlar. Ne demişler? Kendimize yazık etmişiz. Yani kendimiz etmişiz, kendimiz bulmuşuz demişler. Bunu işlemiştik. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak bu 6. ayeti, geçen de ihmal ettiğimiz nokta bu. Ayetin başında fe edatı vardır. Felenes elenle diye fe. Fe edatı. Bu edat cümleye, sözün başlangıcına sonra da ifadesi katar. Sonra da. Sonra da. Sonra da, şimdi hani onlar pişman oldu, helak oldu, itiraf ettiler, kendimiz ettik, kendimiz bulduk dediler ya. Daha sonra bitti mi iş? Hayır, hayır. Bak diyor. Sonra da kendilerine elçi gönderilmiş olanları da sorguya çekeceğiz. Andolsun gönderilen elçileri de sorguya çekeceğiz. Evet. Şimdi bu iş burada böyle bitmedi. Yani onlar kimse, hiçbir kavim, hiçbir toplum, yani yanlış yaptı, itaatsizlik etti, Allah'ın dediğini tutmadı diye buradaki helakiyle olay bitmiyor. İşin bir de sonrası var. Evet. Hani Tekasür suresinde de bir ifade vardı. Hani siz tekasür çoğaltma yarışına girerseniz neticede dünyayı cehenneme çevirirsiniz. Ama daha sonra da bunların bir hesabını verirsiniz demişti canım. Tabii, evet, tabii, tabii. Orada süme edatıyla gelmişti. Sonra da bunların bir hesabını verirsiniz demişti. İşte Cenab-ı Hak burada öyle diyor. Buradaki helak bitmedi. Ahirette de daha sonra hem elçi gönderilmiş toplumları hesaba çekeceğiz. Hem de elçileri hesaba çekeceğiz. Biz bu elçileri de hesaba çekeceğiz ifadesini hani dünyada kendisine kendi kendine hani yalancı pevlihan gibi makam mevki vermiş soytarıların kendilerini hesaptan muaf olduklarını anlatmıştık da işin diğer boyutlarına doğru hiç gitmemiştik. Orada kalmıştık. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak sorgulayacak. Cenab-ı Hak niye sorgular? Bir öğretmen öğrencisine niye soru sorar? Öğrenmek için değil. Öğrenmek için değil. Evet. Teşhir etmek için ve itiraf ettirmek için sorar. Evet. Cenab-ı Hak da ahirette bütün insanlara bunu soracak. Hepsine bütün evrendeki yaratmış olduğu geçmiş mahşerdeki insanlara herkesin durumunu ifşa edecek. Evet. Ve her suçluya da kendi suçunu da itiraf ettirecek. Evet. Şimdi sorgulama bu. Ana mahiyeti bu. Bunu şeylerde daha önce de çok ayetlerde de bahsettik. Hele bir Câsiye 29'da insanın hayatının düpedüz sorgulanırken kopyasının çıkarıldığını, yedek bir hani suret yedekleme yapıldığını, onun videosunun da orada seyrettirildiğini ve bunu ileride de değineceğiz. Böyle de ifade edildiydi. Şimdi herkese bakın burada elçi ve toplum var. Şu bileceğiz, yani bu sorgulama dediğimiz zaman, elçi ve ümmet sorgulamasını ele aldığımız zaman sadece iki grup arasında değil, toplumlarda da öne gelmiş grupların, cemaatlerin, tarikatların, ne sayarsanız sayın, her ümmetin diyeyim, her önderli toplumun hem önderlerini hesaba çekeceğiz, hem de arkasından gidenleri de hesaba çekeceğiz. Evet, arkasına gelenler özellikle. Bak, bir öndekileri hem de arkadan gidenlerini de, yani ona uyanlarını da, yani bir hoca düşünün, onu hesaba çektiğimiz gibi ona inananları da hesaba çekeceğiz. Bir tarikat şeyhi düşünün, onu hesaba çekildiği gibi onu arkasından gidenler, onu kabullenenler de hesaba çekilecek. Yani bunun şöyle diyelim, bir devlet başkanını hesaba çekeceğiz. Tabii. Alttaki de onun toplumunu da idare ettiği toplumu da hesaba çekeceğiz. Tabii, nasıl hesaba çekeceğiz? Artık kendi bünyelerindeki artık tebaiyet, birbirine uyum ilişkisine neyin reisliğini yapıyordu? Öteki de ona niye uyuyordu? Hı. Herkes bir bir bunun hesabını verecek. Evet. Onunla kurtulma yok diyor. Burada ben olayı şey yapmadan iki tane burada örnek vereceğim. Şimdi ahiretteki, şimdi adamlar diyor ki hani bu anlattık ya, adam ben şeyhim diyor, ben bilmem ne cemaatin lideriyim diyor. Allah bana diyor, beni diyor hesaba çekmeden diyor cennete gönderecek. Cennete gönderecek diyor. Üstelik diyor ben bilmem ne kadar da arzu ettiğim kişilerden de diyor onları defterime yazdım. Yazdım onları da diyor, listeye aldıklarımı diyor, onları da cennete götüreceğim diyor. Yazık. Bakın bunlar işte Kur'an'da olmayan tabii din. Ki. Tabii. Bakın Kur'an'da olmayan din. Şimdi Kur'an'da olan dine baktığımız zaman ne görüyoruz biliyor musunuz? Burada Maide suresinin 116. 118. ayetlerinde hani Allah elçiyi de hesaba çekeceğim diyor ya. Evet. O hesap çekişin bir sahnesi var. Orada Maide suresinde bugünkü Hristiyanların konumu hani teslis inançları. O hani ekanimi selase dediğimiz şeyler hani Rab, Baba, Oğul, Ruhul Kudüs meselesi, İsa'nın Allah diye kabullenilmesi vesaire gibi şeylerden Meryem'e uluhiyet isnadı vesaire var ya. Mesela Hristiyanları onlardan hesaba çekiyor. Şimdi hep peygamberler düzeyinde gidiyoruz ya. Orada Allah İsa'ya diyor ki ey Meryem oğlu İsa. Sen mi insanlara beni ve annemi Allah'ın aslarından iki ilah edinin dedin? Dedin. Halbuki hesap biliyor. Ver bakalım. Allah biliyor oysa ki. Biliyor da işte tabii. İtiraf meselesi, topluma itiraf meselesi. Çok tamam. Güzel. Çok güzel. İsa sen arınıksın, sen münezzehsin. Benim için gerçek olmayan bir şeyi söylemem bana yakışmaz. Bak sen arınıksın diyor. Yani ben seni cahil görmemiş bilmemiş yerine falan koyamam. Sen her şeyi görüyorsun, biliyorsun. Evet. Evet. Bak, görüyorsun. Bak, orada tesbihle giriyor. Sen arınıksın. Sen kendin biliyorsun. Bizi itiraf ettirtmek için, olayı teşhir etmek için evet. bize soruyorsun ama bir defa ben gerçek olmayan, ben bir peygamberdim. Evet. Bir peygamber hak olmayan bir şeyi topluma söylemez. Ben de yapmadım. Eğer ben onu demiş olsam, sen bunu kesinlikle bilmiştin. Evet. Sen benim içimde, özümde olanı bilirsin. Ben ise senin zatında olanı bilmem. Şüphesiz sen görülmeyeni, duyulmayeni, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği en iyi bilenin ta kendisisin. Ben onlara sadece senin bana emrettiklerini, benim ve sizin Rabbiniz Allah'a kulluk edin dedim. Sen tabii böyle emrettin. Tabii. Ben de onlara Rabbini sadece benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Ve ben işlerinde olduğum müddetçe onlar üzerinde tanıktım. Evet. Ha, şimdi geldi İsa kendi çağdaşlarına. Ben o günkü benimle beraber yaşamış adamları tanıyım. Tanıyım. Kimin ne yaptığını biliyorum. Bak şimdi. Ve ne zaman ki sen beni vefat ettirdin. Tamam mı? Tabii. Beni öldürdün. Tamam. Sen onları gözetlenin ta kendisi oldun. Tabii, ve şüphesiz sen her şeye en iyi tanık olansın. Evet. Ha, şimdi bak. Ne zaman ki ben öldüm. Tanık sen. Benim şahitliğim bitti. Allah'ın şahitliği burada. Ha, evet. Burada geri yanda onlar ne yaptı, ne etti onları bilen sensin. Ben bilemem diyor. Hiç de boyunu aşmış mı? Aşmamış. Aşmamış değil tabii mi? Kulluk görevini, peygamberlik görevini hiçbir zaman aşmamış. Aşamaz. Aşmamış. Evet. Bak ne güzel mahkeme ya, sahnesi ne güzel, biliyor musun? Çok şimdi? Örnek bir sahne. Evet. Ne evet. böyle sen. Evet. Eğer onlara azap edersen, şimdi yine rahmeti dile getiriyor. Şüphesiz onlar senin kullarındır. Ve eğer onları bağışlarsan şüphesiz sen en üstün, en güçlü, en şerefli mağlup edilmesi mümkün olmayan mutlak galip olanın, en iyi yasak koyanın, bozulmayı en iyi engelleyen, sağlam yapanın ta kendisindir. Evet. Evet. Yine olanı gideni şey yaptığı zaman haddini bildi. Onlar da şöyle yap demedi. Tamam mı? Sen bilirsin. Bağışlarsan bağışlarsan, bağışlamazsan bağışlamazsın dedi. İşi ne yaptı? Allah'a havale etti. Haddini şimdi taşmadı. Bak ne güzel bir sahne bu. Evet. Orada bir çok şey güzel, var. Onlar da hesap veriyor. Şimdi elçi de şimdi şöyle bir şey var. Furkan suresinde de peygamberimizle ilgili ayrıca bir mahkeme sahnesi var ahirette. Netice oradaki şirk koşanlar vesaire şey olduktan sonra o hesaplaşmada da peygamberimiz Furkan suresinin 33. ayetini orada söylüyor. Daha bak bu peygamber sağken geldi bu ayet. Sağken. Ama öldükten sonraki mahkemedeki söyleyeceği ifade Kur'an'da yer aldı. Gelecek zamanı söyleyecek şeyi. Evet. Ne diyor peygamberimiz o dönemde? Ey Rabbim. Hiç şüphesiz benim toplumum şu Kur'an'ı meşhur terk etti. Terk edilmiş bir şey edindiler. Evet. Yani Kur'an bir yanındaydı onlar beni. Yani onlar Müslümanız diye geçindi ama onlar Kur'an'daki dini değil. Evet. Söylentilerin, dedikoduların, hacıların, hocaların, şeyhlerin, kavsaların önerilerini, öğretilerini din diye yaşadılar. Bunların Kur'an'la bir alakası yok. Yoktur. Ha. Geri yanı da Furkan suresinde o pasajdan değerli izleyicilerimize okusunlar, öğrensinler. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi bu ifade de hani elçiden sorguya çekilmesinden evet, sonra sorguya çekeceğiz. İlgili anlatacağız diyor onlara. 7. ayete geldik. Evet. Evet. 7. ayete geldik. Şimdi 7. ayette Cenab-ı Hak bak şimdi burada da çok enteresan bir noktayı daha bize dile getirir. O ifadede andolsun şimdi mahkeme kuruldu hesap görülüyor ya. Evet. O hesaplamada onlara hesabı çekilenlere evet yine sonra da diyor bu ifade, bir bilgi ile anlatacağız. Evet. Çünkü biz uzak olanlar değildik. Biliyorduk yani hepsini. Şimdi biliyorduk. Şimdi bak, herkesin yaptığını, ettiğini biz daima kontrol altında tutuyorduk. Herkes ne yaptıysa biz orada teşhir edeceğiz diyor Cenab-ı Hak. Neden teşhir edeceğiz biliyor musun? Uyarı yapıyor. Ya biz ona uzak birisi değildik. Hep onunla beraberdik. Evet. Bak, şimdi hatırlar mısınız? Şimdi Kamer suresinde bir ayet vardı. Tabii daha başka şeyler de vardı. Cenab-ı Hak bize ne kadar yakın? Habli veridimizden, şah damarımızdan. Şah damarımızdan, evet. Canımızdan daha yakın. Tabii ki. Öyle mi? Evet. Peki. Şimdi Kamer suresinde bak, biz uzakta değildik diyor, anlatacağız. Kamer suresinde geçti, işledik bunu. Ve orada da detay verdik. Ve onlara işledikleri her şey yazıtlarda kayıt altındadır. Evet, kayıt altında. Küçüğün büyüğün hepsi satır satır yazılmıştır. Evet. Şimdi Kehf suresinin 49. ayetinde şimdi ve kitap yani amel defteri açılmıştır, ortaya konulmuştur. Suçluların ondan korktuğunu göreceksin. Ahiretten bir sahne gibi. Ve eyvah bize. Bu nasıl kitapmış ki büyük küçük hiçbir şey bırakmadan hepsini saymış derler. Ve onlar yaptıklarını hazır bulurlar. Ve senin Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Etmez. Şimdi bu haksızlık edip etmeme noktasıyla biraz sonra terazi meselesi gelecek de bir de aşk şey yapalım. Tabii. Şimdi bir başka ayette İsra 13-14 ve her insan kendi yaptıklarının karşılıklarını ayrılmayacak şekilde boynuna doladık. Ve biz kıyamet günü açılmış bulacağı kitabı onun için çıkarırız. Oku kendi kitabını. Bugün kendi zatın kendine karşı hesap sorucu olarak sana yeter. Bak işte bu sorgulama var ya, evet. Bir şeyde ne diyor? Kendi kendini sorgula. Hem de kitap açılmış olarak. Kitabını diyorlar. Ortaya koymuş. Hazır. Şimdi okumaya yapmış. Hazır. Hani böyle şeyler var. Sen kendi kitabını sorgula. Şimdi insan kendi kendini sorgular mı? Şimdi ben burada bir anekdotumu anlatacağım. İyi bir şey. Yani anlattım iyi. Olay kötü de. Evet. Burada buna yakışacak şeyim. Ayete uygun. Şimdi İzmir'de bir arkadaşımın oğlu lisede bayan öğretmene derste sövmüş. Evet, olabilir. Evet, bazı yapmış olabilir. Yani şimdi. Tabii. Bak şimdi kendi kendini sövmüş. Sonra bu çocuğa değişik muameleler yapmışlar da ben haberim oldu. Bu işe müdahale ettim. Disiplin cezası. Ha. Neticede disipline alırken orada müdür bey bir şey sordu. Çocuğun adını verdi. Dedi ki, seslendi. Çocuğum, bu suçu senin ablan var. Biliyoruz. Bu küfürü birisi senin ablanı, senin yaptığın, öğretmenle yaptığın gibi yapsa sen ne yaparsın dedi. Empati kur diyor. Evet. Evet. Çocuk birden hemen hiç düşünmedi. Öldürürüm onu dedi. Bak. Düşünmeden hemen. Tamam. Kendi kendini sorguladı işte orada. Çok güzel. Tamam. Orada kendi kendini sorguladı çocuk. Evet. Tamam mı? Evet. Kendi kendini sorguladı. Ha. Evet. Tamam. Ve o çocuk ondan sonra çok bilinçlendirilme güzel. Noktasına götürüldü. Orasını da şey yapayım da. Burada Cenab-ı Hak işte defteri açmış, kitabı koymuş. Şimdi hadi bakalım sen. Bak şimdi. Oku kendi kitabını. Bugün kendi zatın, kendin, kendine karşı hesap sorucu olarak sen. Sen baş karşıya işte kendini bir sorgula deriz diyor Cenab-ı Hak. Evet, şimdi Sebe suresinin 3. ayetinde de bak ayetin son bölümünü okuyacağım burada. Ondan yani Allah'tan göklerde ve yerde zerre ağırlığı bir şey kaçmaz. Evet. Burada ne demiş? Uzakta değildik diyor. Uzakta değildik. Hepsini biliyoruz. En ufak. Yani insan evet. Bir başka bir adamın arkasına hafiye takarsın. Diyelim ki bir suçlunun arkasına polisi takarsın. O evet. Çok şey kaçırır. Tabii. Öyle değil mi? Suçluyu evet. takip ederken çok şey kaçırır. Ama Cenab-ı Hak diyor ki öyle değil diyor. Biz uzakta değildik diyor. Hiçbir şey kaçmaz. Biliyorum. Bak şimdi. Tabii. Göklerde ve yerde zerre ağırlığı hiçbir şey kaçmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi evet. kesinlikle açık bir kitaptadır. Kitapta yazılı. Evet. İşte Allah uzak olmadığından dolayı bunu herkesin şeyini ortaya döküp sayacak, herkese itiraf ettirecek ve Câsiye 28-29'da sunayım burada ve her önderli toplumu diz çökmüş görürsün. Bak şimdi diz çökmek neyi gösterir? Teslim zilleti, ona. Teslimiyeti zillet. Gösterir. Evet. Allah şimdi her şeyi biliyor, her şeyi oraya şey yaptı ya. Onun karşısına çaresizlikten diz çökmüş. Çaresizlik. Yalvar, yakar. Şimdi bunun kompozisyonunu çizelim, aklımızda ya. Hayal edelim. Her önerli toplum kendi kitabına çağrılır. Bugün yapmış olduğunuz amellerin karşılığı size verilecektir. İşte bu, yüzünüze karşı hakkı konuşan bizim kitabımızdır, amel defteri. Amel defteri. Şüphesiz biz sizin yaptıklarınızı yazdırıyorduk, birebir kopyalatıyorduk. İşte Allah uzakta değil yakında. Nesten sıkı diyor. Böyle istinsah bildiğin kopyalattırıyorduk diyor. Bir flash belleğe kaydedilmiş. Ha, tamam işte videosu çekilmiş. Evet. Tamam sen hayatın geçti biliyorsun ama o orada şey hazır. Orada. O video orada yani. Sana gösteriliyor. Karşısına geçti bu adamı sorgula yani. Diyor sana. Evet. Çok güzel. Evet. Baktık. Şimdi şuraya gelelim. Bunları Cenab-ı Hak niye bu kadar detaylı anlatıyor bize? Rahmetinden. Rahmeti gereği. Rahmeti gereği. Şimdi işte şunu bilelim. Kur'an'ı okursak, Kur'an ayetlerinden dini alacak olursak, Kur'an'daki din bu. Allah bize bu kadar yakın ve dikkat etmezsek, Allah'ı umursamazsak bunları yaşayacakmışız. Evet, umursamazsak. Tamam. Umursamazsak bunları yaşayacakmışız. Öyleyse diyor Cenab-ı Hak, şimdiden aklın başına al, umursa seni gönderen, yaratan, öldürüp kendisine döndürecek olan, hesap soracak olan biri var, böyle yaşayacaksın, ona göre tedbirli ol diye bunları bize şimdiden bildiriyor. Evet. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi yine aynı konu devam ediyor. Bilgilendirme, uyarı devam ediyor. Bu tartı konusuna gireceksek vaktimizde çok az bir şey kaldı. İstersen bir ara verelim, ondan sonra devam edelim. Peki. Peki. Ara verelim, öyle devam edelim. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci arada araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi Araf suresinin 6. ayetinin tahlilini yapmıştı. Orada Rabbimizin insanları sorgulayacağını, peygamberlerin dahi sorgulanacağını çok güzel örnekle vermek suretiyle anlattı. Şimdi mizan tartı konusuna gelmiştik. Oradan devam edelim efendim. Evet, buyurunuz. Teşekkür ediyorum. İşte şimdi Cenab-ı Hakk'ın rahmeti gereği hani adaletinin tecellisi var ya, kimseye zulmetmiyordu. Herkes kendi yaptığının cezasını kendisi çekiyordu. Evet. Şimdi devam ediyor Cenab-ı Hak bu ayetlerde ve tartı o gün haktır. O gün tartı haktır. Vezin haktır. Haktır ne demek? Mutlaka gerçektir. Olacaktır, gerçektir. Evet. Bunun osu busu diye bir şey yok. Şüphe o yok. Gün herkes terazi haktır. Tartı haktır. Herkesin evet. herkes bir tartıya gidecektir. Kimin terazileri veyahut da kimin tartıları ağır basarsa işte onlar kurtulanlardır. Ve kimin terazileri tartıları hafif kalırsa işte onlar ayetlerimize karşı zalimlik etmelerinden dolayı kendilerini ziyana sokan kimselerdir. Evet. Evet. Ziyanı sokuyorlar. Şimdi evet. burada önce ben bir teknik nokta üzerinden şey söyleyeyim. Bu ifadeleri şu buradaki geçen ifadeleri daha önce Kariya suresinde görmüştük. Kariya suresinin sonunu oradan sen bize bir zahmet oku. Ben bir iki teknik ayrıntı vereceğim inşallah. Tamam. Hangi ayetin demişti? Ha, buradan son kısmında mı? Evet, son kısmından. Evet. Bugün insanlar darmadan kelebekler gibi olurlar. Dağlarda atılmış renkli yün gibi olur. Ve hemen kimin tartılar ağır basarsa işte o hoşnutluk veren bir yaşayış içindedir. Tartılar hafif gelen kimse ise işte onun anası uçurumdur. Derin bir çukurdur. Onun ne olduğunu sana ne bildirdi? Kızgın bir ateş. Evet. Şimdi bak aynı ifadeleri orada gördüydük. Evet. Şimdi hani daha önce şey yaptık. Kur'an'da ne vardı? Bir mesanelik ilk şey vardı. Değil mi? Evet. Çift dikiş. Evet. Cenab-ı Hak Rabbimiz yani böyle hani şimdi bazı hani tekstilde kullanılır ya overlock evet. dikişler var. İkiplik, üçiplik falan filan tarzı. Çift dikiş sağlam olsun diye. Evet. Öğretirken böyle sağlam öğretir. Bakın daha önce Kariya suresinde bu ayetlerin müteradifi vardı. Şimdi burada da yeniden gündeme geldi. Burada önce şunu belirteyim ben değerli izleyicilerimize. Önce vezin dedi. Vezin tartı demek. Bu bir. Arkadan da kimin biz burada hani terazileri, tartıları diye çevirdiğimiz iki şıklı bir ifade var. Mevazin sözcüğü. Mevazin. Biz iki anlamda kullanıyoruz da burada. Hem onu tartı, neden kullandığımızı anlatayım. Evet. Bu önemlidir. Şimdi birincisi burada mevazin sözcüğü evet. mizan sözcüğünün çoğulu olabilir. Evet. Mizan terazi demek. Evet. Terazi demek. Mizan şey terazi demek. Şimdi mizan zaten hani biliyorsunuz şu anda muhasebede falan kullanılır. Tabii mizan kullanılır. Kullanılır. Gelir gider tarafı yani bir tabii, taraf gelir bir taraf gider falan diye mizan evet, terazi demek. Şimdi bir de bu sözcük mevzun tartılanlar demek. Tartılmışlar demek. Onun da çoğuludur. Buna cemi müzekker mükesser kırık cemi deriz. Yani normal kalıbın dışında gelmiş bir cemi çeşididir. Her ikisinde de olabilir. Şimdi birincisi teraziler dediğimiz zaman bak şimdi teraziler dediğimiz zaman terazi adaleti temsil ettiğinden bu defa mecazla gideriz. Yok mevzun sözcüğünün şeyini anlamını tartılanlar. Alacak olursak da direkt tartılar neyi varsa imanı ameli gibi anlatayım amellerin şimdi tartılması. De sonra netleştireceğim bunu. Bu da anlaşılabilir. Onun ağır basarsa yani kimin terazileri tartıları ağır basarsa onlar kurtulanlardır. Oradan daha önce ne demişti Cenab-ı Hak? Mutlu bir yaşamı. Fi evet. Ayşe'tin razıya demişti. Mutlu bir evet. yaşamda. Evet. Değil evet. mi? Evet. Ama kimin terazileri de hafif kalırsa. Ameli az ise. Evet. İşte amel deme. Bak ben hem iman hem amel adalet dedim de sona açısından. Bıraktım. Daha sonucu ne çıkaracağımızı. Tamam. Şimdi böyle peşin gidersek biraz sonra yanıldığımızı da doğru. söyleyeceğiz şimdi. Burada nereye varacağız şimdi? Bunu da bu kadar ayrıntılı atmamın sebebi Müslüman kardeşlerimizin çoğunun bu şeyler de bu tartı meselesinde amelleri de dikkate almalarıdır. Evet. Bak. Tamam. Şimdi burada biraz sonra başka bir şey göreceğiz. Ameller tartıya giriyor mu girmiyor mu? Evet. Onlar teraziyi ağırlaştırıyor mu ağırlaştırmıyor mu? Güzel. Şimdi o meseleyi şey yapacağız. Evet. Şimdi burada hani terazi haktır derken bir de şey anlatayım. Bunlar burada mecazdır zaten. Ama geçmişte buradaki mizan sözcüğünden vezin tartı sözcüğünü gerçek anlamla alıp da bildiğiniz Allah'ın ahirette hani böyle bakkal terazisi gibi terazi kuracağı. Öyle iki kefeli. Öyle terazi. Herkesin o teraziyi görecek. İşte ağır geldi, hafif geldi falan filan. Bunlar bir deyimseldir. Adaletin sağlanması için anlatılmış şeylerdir aslında. Şimdi bunu haktır yani nedir? Adaletin sağlanması haktır. Allah oraya yani terazi kuracaktır demek. Yargılama yapılacak. Evet. Yani. Şimdi burada birkaç ayeti dikkate alacağız bu bölümü iyi anlamak için. Kur'an'ımızdan birkaç ayeti iyi dikkate alacağız. 1. Kehf 105. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve onu, ona ulaşmayı bilerek reddetmiş, inanmamış kimselerdi de bu yüzden yaptıkları bütün amelleri boşa gitti. Artık kıyamet günü onlar için hiçbir ölçü tutturmayız, hiçbir değer vermeyiz. Bakın şimdi ayetteki ifadeye bak. Evet. Şu Enbiya 147'yi de vereyim de ondan sonra. Biz kıyamet günü için hak edilen pay terazileri koyarız. Hiçbir kimse hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmaz. O şey bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getiririz ve hesap görenler olarak biz yeteriz. Yine müminin 101-108. Ayetlerinde de var bu terazi olayı. Artık sura üflendiği zaman işte o gün aralarında soy sop ilişkisi yoktur. Kimse kimseden bir şey isteyemez de. Şimdi dünyadaki ana, baba, evlat, akraba, hısım, dayı, amca, hala, teyze, işte dede, nine falan filan var değil evet. mi? Orada ne var? O gün kıyamet gününde aralarında soy sop ilişkisi yok. Kesiliyor orada. O bitti. Abese suresinde bu soy sopun yakınlıkla birbirinden kaçışı var. Kaçışı var. Onu da bir hatırlayalım Abese suresindeki. Böylece kimlerin tartıları ağır basarsa işte onlar asıl kurtuluşa erenlerdir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir. Orada onlar dişleri sırıtır haldeyken ateş yüzlerini yalar. Benim ayetlerim size okunmadı mı? Siz de onları yalanlıyor muydunuz? Dediler ki Rabbimiz azgınlığımız bizi yendi ve biz bir sapıklar topluluğu olduk. Rabbimiz bizi buradan çıkar. Eğer bir daha aynısını yaparsak işte o zaman gerçekten biz yanlış kendi zararlarına iş yapanlarız. Allah dedi ki sinin oraya bana konuşmayın da. Öyle mi? Şimdi işte geldik burada. Adalet terazi. Evet. Burada Cenab-ı Hak terazinin ağır basmasından bahsediyor. O basacak. Ama şu var. Burada o noktayı belirteyim. Kehf 105'e baktığımız zaman bir insanın imanlı değilse, kafirse, müşrikse, münafıksa, ne kadar iyilik de yapsa onun ameli teraziye konmuyor. Bitti. Evet. Bitmiyor. Öyleyse şuraya bağlanalım şimdi. Teraziyi ağır bastıracak olan ne? İman. İman. Evet. Bak şimdi. Evet. Teraziyi ağır bastıracak olan da iman. Teraziyi boş sallattıracak olan? İmansızlık. İmansızlık. Küfür. Şimdi burada bir olay akla gelir. Bunu belki diğer direkt olarak izleyicilerin aklına gelebilir de çok gelir, gelmesi de gerekir. Denecek ki Zilzal suresinin son ayetlerinde evet. kim ki zerre kadar hayır yaptıysa karşılığını görür. Kim de zerre kadar şer, kötülük yaptıysa o da onun karşılığını görür. Öyle mi? Öyle ayet öyle. Ha. Şimdi o zaman bunu nasıl halledeceğiz? Tabii şimdi bunu merz etmek lazım. Ha. O zaman bunu nasıl halledeceğiz? Açıklanması lazım. Evet. Şimdi bu amellerin dedik ki terazinin ağırlığıyla hafifliğiyle bir alakası yok. Bunlar teraziye girmiyor. Ama burada Cenab-ı Hak kim ne yaparsa yapsın. Bak o Zilzal ayetlerinin sonundaki zerre kadar hayır, zerre kadar şer meselesi var ya. Allah müminidi, kafirdi diye ayırmaz. Kim ister kafir, ister münafık, ister mecusi, ister müşrik tamam. ne olursa olsun onun ameli dikkate alınır diyor. İyiliği de dikkate alınır, kötülüğü de dikkate alınır. Nasıl alınır orada? Ve bunu evet. da burada açıkça söyleyelim. Çok güzel. Ama bu teraziye konarak dikkate alınmaz. Hmm. Bakın o evet. Teraziye konularak dikkate alınmaz. He. Şimdi bir mümin imanı sayesinde terazisi ağır bastıysa o cennetlik. Tamam. Öyle mi? Onda şüphe yok. Ha, onun yaptıkları hayırlar, yaptıkları kötülükle dikkate alınır. Orada, orada cennetteki alıyorum. Makamı ona göre değerlendirilir. Tamam. Bak evet. Tamam mı? Evet. Cennetteki makamı ona değerlendirir. Şimdi 100 liralık hayır yapmış diyelim. Evet. Ama 50 liralık da şer yapmış değil mi? O orada ne yapar? 50 liralık hayır yapmış gibi. Evet. Orada bir makamı, mevkii vardır. Bir cennete giriş vardır. Bir de cennet nimetlerinden istifade ediş vardır. Tabii. Birisi bulgur pilavı yer, tamam mı? Tabii. Birisi baklava börek yer. Tamam mı? Öyle diyelim. Yani iyilikler, ameller cennete girdi, iman cennete sokar. Amellerdeki oradaki yaşam kalitesini değiştirir. Tamam. Evet. Yaşam kalitesi. Yaşam kalitesini, yaşam standartını değiştirir. Peki müşrik? O nasıl olacak? O da cehenneme, yani şeyi hafif geldiyse, yani imanı yoksa, amelleri de tartıya konmadı. Konmadı zaten. Tartıya konmadı. İman, yani cennete girmesine hiç faydası olmadı demek bu. Tabii, bitti artık. Tamam. Ameller cennete girmeye faydalı değil. İyi ameller cennete de girmeye, var. İmansız da cehennem. Bu kesin. Peki, bu adam da iyilik yapmış, kötülük yapmış. Onlar ne yapar? O da cehennemdeki azap derecelerini etkiler. Oradaki derece. Oradakilerini etkiler. Orada diyelim ki 100 derecelik bir diyelim ki sıkıntı çekecekse iyilikleri sayesinde 40 evet. çeker, 50 çeker, 60 çeker o da onu etkiler. Çok güzel bu evet. Tamam. O da onu etkiler. Bu Zilzal suresindeki zerre kadar evet. Onu o kimsenin lazım. Cenab-ı Hak burada da bir başka ayette ne diyor? Böyle bir zerre miktarı, zerre. Şimdi zerre ne demekti? Ben bunu daha önce evet. söylemiş olduk. Zerre, şimdi biz atom diyoruz ya. Hı. Zerre sözcüğü aslında şimdi normal evlerimizde penceremizden içeri güneş vurduğu zaman şu hani teneffüsün havanın içerisinde uçuşan küçücük tozlar vardır. Normal gözle göremeyiz ama güneş vurunca görürüz. Evet, normal görmüyoruz da. Evet. Şey güneş vurduğu zaman görürüz. Evet. Değil mi? Ona deniyor. O işte havanın içerisinde küçük parçacıklar. Gözle görmeyip de güneş sayesinde gördüğümüz var. Arapçadaki zerrenin anlamı odur. Tabii o zaman en ufak parça o görülüyordu. Oydu. Sonradan şimdi Arapçada mesela zerre dediğin zaman atom sözcüğüne de zerre diye şey tabii yapıyorlar ki. Ama Kur'an indiği zamanki anlamı oydu. Şimdi böyle şimdi ne oldu? Cenab-ı Hak adaleti ön plana çıkardı. Öyle mi? Evet. Evet. Adalet, adalet, adalet. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak şimdi burada hani şöyle bir şey şimdi esas mizan sözcüğünün hangi anlama olduğunu anlamak için de burada şey yapacaktık. Burada iki ayet daha vereceğim. Evet. Şimdi iki ayetten birisinde Hadid 25. Andolsun ki biz elçilerimizi hak delillerle gönderdik. Ve insanların hakkaniyeti ayakta tutmaları ve Allah'ın dinine ve elçilerine kimse kendilerinin görmediği ve tanımadığı yerlerde yardım edenleri belirlemesi için beraberlerine kitabı ve ölçüyü indirdik. Biz kendisine büyük bir kuvvet ve insanlar için yararlar bulunan demiri de indirdik. Şüphesiz Allah çok kuvvetlidir, çok üstündür. Allah diyor ki, kitabı insanlığa ölçüyor. Işık tutan kitabı ve ölçüyü indirdik diyor. Bize. Şimdi evet, burada Hadid 20, Allah bize ölçü indirmiş. Evet, ölçü bak, diyor. Alçak evet. ölçü indirdik. Şura 17. Allah bu kitabı ve teraziyi ölçüyü hakla indiren zattır. Ve sana ne bildirir ki belki de kıyametin kopuş zamanı çok yakındır. Şimdi bu iki ayeti değerli izleyicilerimiz hatta bir de üçüncüyü vereyim de öyle şey yapalım. Rahman 7-9 semayı da oluşturdu, onu yükseltti ve terazide ölçüde dengede taşkınlık etmeyesiniz diye teraziyi ölçüyü dengeyi koydu. Ölçüyü hakkaniyetle dikin, ayakta tutun. Teraziye, ölçüye, dengeye zarar vermeyin. Bu üç ayet grubunu ele aldığımız zaman evet. Allah bu kitabın içerisinde neyi indirmiş? Ölçüyü. ölçüyü indirdim diyor. Ölçü sözü kullanıyor. Bu ayetteki ölçü diyor da evet, biz bu ölçüyü ölçü. Ne olarak ele alalım demiştik ya. Hatırlıyor musun? Evet. Ha, bu ayetleri aldığımız zaman Allah bize tutup metre vermedi, terazi vermedi. Tamam, ve termometre gibi ölçüme hani metrik ifadeler. Birim yani teknik böyle evet. Birimli bir şey vermedi. Bunlar nereden müsair olarak geliyor? Neyi ifade ediyor? Adaleti. Evet. Allah bize hadis suresinde diyor ki Kur'an'da biz kitabı ve adaleti indirdik adaleti diyor. Yani size adaletin olması gereken ilkelerin hepsini adaleti bildirdik, öğrettik diyor. Şura 17'de adaleti hakla indiren zattır diyor. Yani adaleti indiren zattır. Rahman da diyor ki adaleti de koydu diyor. Dengeyi koydu diyor. Sakın diyor ona da diyor mizana diyor ihanet etmeyin. Tamam mı? Vela tuhsirul mizan diye. Ayakta tutun. Ona zarar vermeyin diyor. Üç yerde Allah'ın bu indirdikleri ne oluyor şimdi? Buradaki adalet. Konu edilen, indirilen terazi adalet oluyor. Yani. Adalet oluyor. Öyleyse daha önceki Sad suresinde de bahsettiğim bir konu vardı. Hani Maide suresinde Yahudilere, Hristiyanlara ve müminlere bir ifade vardı. Neydi? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirdir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimdir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fasıktır diye bir ayet vardı. Evet. Öyleyse bunun özüne Allah'ın indirdiği adaletle hükmetmeyenler kafirdir. Allah'ın indirdiği adaletle hükmetmeyenler fasıktır. Allah'ın indirdiği adaletle hükmetmeyenler zalimlerdir. Çok güzel, hükmetmeyenler. Tamam. Onun şeyinde burada. Öyleyse bu ayetlerden anladığımız takdirde de şu var. İşte şunu öğrenmiş olduk. Allah'ın burada konu ettiği tartı haktır demek. O gün adalet sağlanacaktır demek. Bu ayetlerdeki şeyde adaleti anlıyoruz. Dünyada indirdiği de Allah'ın adalet oluyor. Önemli durduğu da adalet oluyor. Adalettir. Bunu da burada bildirmiş olalım. Evet. Nereye geldik? 10. ayete. 10. ayete geldik. Evet. Ve hiç kuşkusuz hiç kuşkusuz biz sizi yeryüzünde yerleştirdik. Evet. Ve orada size geçimlikler sağladık. Kendinize verilen nimetlerin karşılığının ne kadar da az ödüyorsunuz. Evet. Evet, bir uyarı bu da. Şimdi bu uyarı, işte Cenab-ı Hak bize uyarı yapıyor. Tamam. Sizi dünyaya gönderdik. Oraya yeryüzüne yerleştirdik. Yerleştirdik. Kendiniz mi yerleştirdiniz? Hayır. Biz yerleştirdik diyor tabii. Cenab-ı Hak. Tamam mı? Ve orada geçimlikler sağladık. Ya. Bak orada yaşayasınız diye. Hı. İhtiyacınızı göresiniz diye her türlü nimeti de verdik. Size teslim ettik. Evet. Peki sizin şu halinize bakılırsa, konumunuza bakılırsa kendinize verilen nimetlerin karşılığını ne kadar da az ödüyorsunuz. Yani. İşte Cenab-ı Hak burada iki şey var. Bir kul boyutu var. Ben diyor Rahman sıfatım, Rahim sıfatım, Razzak sıfatım nedeniyle sizi buraya yerleştirdim. Her türlü nimetten de bolca döktüm. Evet. Bu benim tarafta. Ben görevimi Allah olarak, Rabbiniz olarak tam yaptım. Yaptım. Bak, evet. Ben yaptım. Şimdi size gelince siz diyor bunların şükrünü ne kadar az ödüyorsunuz, ne kadar nankörsünüz diyor. Bu kadar nimet vermesine şimdi ayetin rağmen. Orijinalindeki şu neydi? Galilem ma teşkurun. Bakın, galilem ma teşkurun. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Evet. Şükür ne demekti? Karşılığı ödenmesi. Ha. Bir şey miydi? Şimdi orijinal ifadesiyle bunu daha önce açtığımız şey yapıyorum. Şükrün orijinal ifadesi neydi? Beslenen tavuğun sahibine yediği yemlerin karşılığı olarak yumurta vermesi. Yem veriyor, yumurta. Evet. Veyahut da beslenen ineğin besleyen sahibine semirmesi, et vermesi veyahut da süt vermesi. Vermesi. İkisi de. Şükür sözcüğünün anlamı bu. Birebir karşılığı bu esasında. Ha. Öz karşılığı. Öz anlamı bu. Şimdi biz buna ne diyoruz? Şükür diyoruz veyahut da Bunun tersini yapana ne diyoruz? Nankör diyoruz. Bu yani nankör sözcüğü Farsça. Türkçemize de iyi bir şekilde yerleşti. Herkes bilir ama nankör sözcüğü Farsça bir sözcüktür. Bileşik sözcük. Nan. Ne demek? Ekmek demek. Ekmek. Nan. Hani Kürtçe'de de yine aynı Farsça'dan gelme olarak nan ekmek, ekmek demek. Farsça'da da ekmek demek. Kör sözcüğü. Kör. Tekvir suresinde bunu gördünüz. Bildiğiniz kör demek yani. Gözün önündeki küvür'den ekmeği. Küvür'den gelir. Küvüret sözü var. Küvret. Tekvir suresi küvret. Vardı ya. Ha, küvret, evet. Dürülme. Dürülme. Gözü kapatma. Gözü kapatma. Gözün dürülmesi, görmemesi demek. Nankör demek. Ekmeği önündeki vereni ekmeği görmemek demek. Görmüyorsun. Evet. Sana birisi ekmek veriyor. Onu görmüyorsun. Sen ekmek vereni görmüyorsun. Dikkate görmüyorsun dedim. Gözünle görüyorsun da ehemmiyet vermiyorsun. Evet. Dikkate almıyorsun. Evet, çok güzel. Şimdi Cenab-ı Hak işte bu ifadede burada biz sizi yerleştirdik yeryüzüne diyor. Bunca nimeti de verdik. Siz nimeti vereni görmüyorsunuz. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Öyleyse Allah'ın bizden beklediği şükür nedir? Biz Allah'ın verdiği nimetlerin karşılığını Allah'ın bizden ne bekliyor ondan? Hani adam tavuğunu yemliyor, yumurta bekliyor. İneğini besliyor, süt bekliyor. Et bekliyor. Allah da bu nimetleri bize verdiği zaman bizden ne bekliyor? Bizden Allah ne bekliyor bizden? Allah ne bekliyor? Tavuk yumurta vererek sahibine şükrediyor. Öyle mi? Evet. İnek sahibine, besleyenine süt veriyor, ona şükrediyor. Güzel. Siz o nimet olarak, bakın laf değil, şükür lafla olmaz. Hamit lafla olur. Hamit övgüdür. Övgü. Allah dersin, Allah'ın şöylesin, böylesin, şu sıfatın, bu sıfatın, bana şunu yaptın, bunu yaptın, böyle hepsini sayar dökersin. Ama şükür olmaz. Ha, bu öyle şükür şey değil. Şükür mutlaka Allah'ın sana verdiği nimetlerin karşılığını nimet cinsinden Allah'a vermendir. Aynı cinsten. Ha, bu nedir? Zekattır. Birinci şeyde, diğeri de infaktır. Evet. Verilen bana cinsten. Birisi evet, de infaktır. Zekattır. Sadaka değildir. Onu söyleyeyim. Evet. Sadaka şükre girmez. Tabii. Sadaka hani hizmet karşılığı olan bir vergi türü bir şeydir. O buna girmez. Evet. Evet. Ne daha az şükrediyorsunuz. Evet. Efendim, şimdi süremiz de doldu. Dur, da. Şeyi Necim bekleyeyim. Bitti. Zaten Necim, biz birinci Necim bitirdik burada. Bu Arap suresinin ilk Necmi oluyor. Tamam, değil bunun mi? Sunumunu yapalım o zaman. Özetini verelim. Onu öyle yapalım isterseniz. Öyle bir şeyini çünkü yapalım. Çünkü uzun sürelerde evet. Şey yapıyorsunuz ya. Tamam. Bu Arap suresi. O zaman Arap suresinin birinci bölümünü sunuyorum şimdi. Tamam. 1 ila 10. Dikkat, dikkat, dikkat, dikkat. Bak burada dikkatler, elif, lam, mim, sat, dört evet. tane uyarı harfinin karşılığı. Dört tane dikkat çekilmiş. Ey Kur'an ile uyarıda bulunan kullar, Kur'an kendisiyle uyarmanız ve inananlara öğüt, hatırlatma için size verilmiş kitaptır. Onun için ondan göğsünüzde hiçbir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun ve onun aslarından yol gösteren, yardım eden ve koruyan sözde yakınlara uymayın. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz, hatırlıyorsunuz. Tüm insanlığa şunu hatırlatın. Biz nice kentleri değişime yıkıma uğrattık. Azabımız onlar gece uyurlarken yahut gündüz dinlenirlerken onlara gelivermişti. Azabımız onlara geldiğinde biz gerçekten şirk koşarak kendilerine yazık eden kimselermişiz demelerinden başka yalvarışları olmamıştı. Hatırlatın ki onlar da yıkıma uğramışların akıbetine uğramasınlar. Şu da unutulmamalı. Andolsun kendilerine elçi gönderilmiş olanları da sorguya çekeceğiz. Andolsun gönderilen elçileri de sorguya çekeceğiz. Ve andolsun onlara bir bilgi ile anlatacağız. Çünkü biz uzakta olanlar değildik. Şu da unutulmamalı. Tartı o gün haktır. Kimin terazileri, tartıları ağır basarsa İşte onlar kurtulanlardır ve kimin terazileri tartıları hafif kalırsa işte onlar ayetlerimize karşı zalimlik etmelerinden dolayı kendilerini ziyana sokan kimselerdir. Unutmayın ki biz Sizi yeryüzünde yerleştirdik ve orada size geçimlikler sağladık. Kendinize veren nimetlerin karşılığını ne kadar da az ödüyorsunuz. Güncel mesajımız bu. Evet. Çok bunun güzel. Da mesajı bu. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ağzınızı sağlık efendim. Allah razı olsun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya yeni bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayında emeği geçen tüm kardeşlerimize de çok teşekkür ediyoruz.